ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางสถานีวิทยุแห่งนี้นำเรื่องราวที่เป็นไปในทางคำสอนของพระพุทธเจ้ามาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันพระพุทธเจ้านั้นท่านผู้ฟังก็ได้บอกสอนเรื่องราวไว้หลายๆอย่างบอกสอนไว้เหมือนกับคนอื่นที่เขาบอกสอนก็มีก่อนที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นก็มีคนอื่นที่เขาบอกสอนเรื่องราวเช่นเรื่องของศีลเรื่องของการทำสมาธิสอนไว้เหมือนกับที่เขาสอนกันมีส่วนที่เป็นตรงนี้ก็มีก็พยายามจะกำหนดบทพยัญชนะให้มีความรัดกุมมากขึ้นด้วยเพิ่มเติมขึ้นไปสอนที่เป็นเรื่องราวที่มีความเฉพาะเจาะจงแตกต่างไม่เหมือนใครมีไม่มีใครเหมือนอันนี้ก็มีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะในทางคำสอนของพุทธะเช่นเรื่องของความเป็นอนัตตาเรื่องของความไม่เที่ยงเรื่องของการให้เห็นโทษและการที่ให้รู้ถึงอุบายในการนำออกจากสิ่งต่างๆอันนี้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีจึงจำเป็นที่จะต้องกำหนดบทเพียรชนะหรือว่าแจกแจงเรื่องที่จะไปสอดคล้องเหมือนการลงรับกันกับคำสอนในทางอื่นๆเนี่ยให้มีในลักษณะที่จะสืบต่อมาในทางคำสอนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของพระพุทธเจ้าได้ท่านก็จะมีการบัญญัติให้มีความรัดกุมมากขึ้นในเรื่องของบทบัญญัติต่างๆอย่างเช่นเรื่องของศีลท่านผู้ฟังศีลเนี่ยไม่เคยหายไปจากโลกนี้เลยนะถึงแม้ตอนที่จะไม่มีพระพุทธเจ้ามาอุบัติก็ตามเป็นสิ่งที่ไม่เคยหายไปจากโลกนี้เลยต่อให้คนที่เขาทำชั่วกันมากมายมีอาชญากรรมโลกตกต่ำถึงที่สุดชนิดที่เรียกว่าฆ่ากันทำไม่ดีกันเนี่ยก็ยังมีบางคนถึงแม้จะเป็นส่วนน้อยที่เขายังรักษาศีลอยู่เนี่ยพวกนี้แหละเป็นพวกที่จะกู้โลกขึ้นมารักษาคุณธรรมเหล่านี้เอาไว้สามารถที่จะกู้โลกขึ้นมาได้เมื่อคนที่ไม่ดีนั้นอ่อนแรงลงถูกทำลายไปด้วยผลของกรรมของตนบุคคลที่มีความดีอยู่ในตนนี่แหละท่านผู้ฟังจะเป็นผู้ที่กอบกู้โลกขึ้นมาให้มีความดีความงามขึ้นอีกครั้งหนึ่งแม้แต่ในปัจจุบันนี้ก็ตามท่านผู้ฟังเรายังไม่ต้องไปรอถึงตอนที่โลกมันย่ำแย่ไปมากกว่านี้เอาแค่ตอนนี้เราตื่นเช้ามาเราเห็นคนนั้นคนนี้ทำไม่ดีเรื่องข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์คนด่ากันว่ากันเราเห็นแล้วเนี่ยเราจะกู้โลกเราจะเป็นฮีโร่เราจะเป็นคนพิเศษคือเป็นคนเหนือคนได้เนี่ยเราทำความดีตรงนี้แหละท่านผู้ฟังทำความดีชนิดที่คนดีๆเหนือคนทั่วไปเขาจะทำกันเริ่มตั้งแต่เรื่องของศีลเรื่องของจิตใจที่มีความเมตตากรุณาแม้ในคนที่มันจะไม่ดีก็ตามเรื่องของจิตใจที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความกรุณามีมุทิตาอุเบกขาให้มีความที่ไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งที่มากระทบนี่คือลักษณะของคนที่จะเป็นคนเหนือคนเป็นฮีโร่ได้เป็นคนพิเศษได้อยู่ในโลกนี้ก็ไม่จมตกอยู่ตามกระแสของโลกแต่ว่าช่วยเหลือคนจะช่วยเหลือตัวเองด้วยช่วยเหลือผู้อื่นด้วยช่วยเหลือด้วยธรรมะที่อยู่ในใจของเรานั่นเองเวลาเราทำเราปฏิบัตินั้นหลักเกณฑ์หรือว่าทางที่จะดำเนินไปนั้นก็คือตามทางอริยมรรคมีองค์8ตัวข้าพเจ้านั้นเป็นผู้ที่นำคำสอนของพุทธะมาบอกต่อให้ท่านผู้ฟังได้ฟังแล้วในส่วนเรื่องของในทางปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้แล้วท่านผู้ฟังว่าท่านเป็นผู้บอกผู้สอนตัวท่านเองก็ปฏิบัติของตัวท่านเองผู้ที่รับฟังก็ต้องปฏิบัติของตัวเราเองเราทุกคนสามารถที่จะเป็นคนพิเศษคนดีคนเหนือคนได้ในที่ที่เราอยู่ในสถานการณ์ที่เราพบเจอกับบุคคลที่เราได้พบปะด้วยในที่ที่เราไป เราสามารถทําได้แน่แล้วในการทําการปฏิบัตินี้แน่นอนท่านผู้ฟังบางทีมันก็มีเรื่องมาทําให้เกิดความท้าทายเวลาเกิดความท้าทายขึ้นเนี่ยเราอย่าท้อถอยเราต้องสู้เราจะสู้เราต้องมีกําลังใจเราจะมีกําลังใจได้กําลังใจนี่แหละคือพละกําลังพละกําลังนั้นก็มาจากศรัทธาความมั่นใจนั่นเองศรัทธาความมั่นใจจะมาได้เนี่ยมันต้องเอาความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจออกไปจากใจของเราเราจะเอาความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจออกไปจากจิตจากใจของเราได้เนี่ยถามคำถามเนี่ยบางทีมันช่วยได้ท่านผู้ฟังการถามคำถามจะเป็นการคลายวิจิกิจฉาความเคลือบแคลงความเห็นแย้งความไม่ลงใจอันนี้จะสามารถทำให้มีความมั่นใจเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นในช่วงของวันพุธกลางสัปดาห์ข้าพเจ้าก็จะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังได้ส่งคำถามเข้ามาสามารถที่จะถามคำถามได้โดยท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่ purethamma.compuredhamma.com ก็มีคำถามส่งเข้ามาเกือบทุกวันท่านผู้ฟังในช่วงของวันพุธกลางสัปดาห์ข้าพเจ้าก็จะนำเอาคำถามเหล่านี้แหละมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเราถามคำถามมาคนอื่นที่เขาฟังอยู่เขาก็ได้รับประโยชน์ด้วยอันนี้จะเป็นการเกื้อกูลกันทั้งผู้ฟังทั้งผู้ถามทั้งผู้ตอบด้วยและเพราะว่าคำถามบางเรื่องบางประเด็นเนี่ยข้าพเจ้าก็ไม่ได้เคยคิดนึกถึงพอท่านผู้ฟังถามมาตัวข้าพเจ้าเป็นผู้ตอบเราก็ต้องไปหาข้อมูลทำการแยกแยะแจกแจงวิเคราะห์พิจารณาแล้วก็นำเรื่องราวเหล่านี้มาแสดงตอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันตัวข้าพเจ้าก็ได้ประโยชน์ด้วยจากคำถามของท่านผู้ฟังผู้ถามเองได้รับคำตอบแล้วก็คลายความเคลือบแคลงเห็นแย้งไปมีความมั่นใจมากขึ้นผู้ฟังอื่นๆที่ไม่ได้ถามแต่ฟังที่คนอื่นเขาถามตัวเองก็ได้ความรู้ด้วยเหมือนกันและก็ได้ประโยชน์กันทุกๆฝ่ายในวันนี้ก็มีคำถามของคุณคมสันคุณคมสันนี่ก็เขียนคำถามก็มาอยู่เป็นประจำเมื่อคราวที่แล้วได้รับฟังคำตอบไปแล้วที่ถามเกี่ยวกับเรื่องของกิเลสที่อยู่ในภายในอันนี้ก็ต่อไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนู้นวันนี้คุณคมสันเขียนถามมาเกี่ยวกับเรื่องของการฟังธรรมะโดยถามก็มาอย่างนี้บอกว่าต้องการอยากจะทราบพระสูตรนะว่ามีตรัสไว้หรือไม่โดยนัยยะลักษณะที่ว่าการฟังธรรมะที่เป็นพุทธพจน์ที่ปุถุชนหรือแม้คนพาลก็ตามเขานำมากล่าวแก่คนอื่นๆที่เป็นบัณฑิตเนี่ยแล้วคนที่ฟังธรรมะที่ปุถุชนหรือว่าคนผ่านนั้นกล่าวแล้วชนที่ฟังที่เป็นบัณฑิตนั้นเนี่ยก็ถึงกับการบรรลุธรรมบรรลุคุณวิเศษที่ยิ่งขึ้นไปมีกรณีนี้หรือไม่เช่นว่านายดำนายดำเนี่ยเอาพุทธพจน์เอาข้อมูลธรรมะของพระพุทธเจ้ามาบอกสอนเปล่าๆอยู่แต่ว่านายดำเนี่ยก็ยังไม่ได้บรรลุคุณธรรมอะไรยังเป็นปุถุชนอยู่บ้างยังเป็นถึงขนาดว่าเป็นคนพาลเลยก็มีในกรณีที่คุณคมสันถามมานี้แล้วเป็นไปได้หรือไม่คนที่ฟังธรรมจากที่นายดำท่านเขาประกาศเปล่าๆอยู่เนี่ยแล้วเกิดการบรรลุธรรมขั้นสูงมีหรือไม่ก็มีเรื่องราวท่านผู้ฟังมาในส่วนที่เป็นนิทานธรรมบทได้กล่าวถึงภิกษุรูปหนึ่งอันนี้เป็นพระนะก็กล่าวสอนธรรมะนี่แหละโดยอัตถะและโดยพยัญชนะที่เป็นการบอกคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ว่าตัวเองนั้นก็บรรลุธรรมะแค่โสดาบันแล้วก็สามารถบอกสอนลูกศิษย์เนี่ยให้บรรลุธรรมะถึงขั้นเป็นอรหันต์นะมีอยู่หรืออีกรูปหนึ่งตัวเองเป็นอนาคามีแล้วก็บอกสอนลูกศิษย์จนกระทั่งลูกศิษย์หลายรูปบรรลุเป็นอรหันต์อันนี้ก็มีหรือว่ามีภิกษุที่ชำนาญในพระไตรปิฎกนะฟังธรรมะ ท่องจำอะไรต่างๆคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ตัวเองไม่ได้บรรลุคุณธรรมอะไรเลยนะเป็นปุถุชนธรรมดาแต่บอกสอนคนอื่นเนี่ยให้เขาท่องงี้ทำพิจารณางี้คนอื่นบรรลุเป็นพระอรหันต์อันนี้เรื่องราวเป็นส่วนที่เป็นอัตถกถาเนี่ยมีอยู่ทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจที่คุณคมสันถามก็คือว่าเอาแล้วถ้าถึงแม้ขนาดคนพาลล่ะคนพาลเนี่ยเขาสามารถที่จะบอกสอนได้หรือไม่ก่อนที่จะไปถึงประเด็นตรงนั้นต้องมาฟังเรามาทำความเข้าใจก่อนว่าเอ๊ะการที่จะบอกสอนคนอื่นเนี่ยแล้วเขาสามารถบรรลุธรรมได้เขาจะมีการบอกสอนในลักษณะไหนแล้วทำไมตัวเองถึงไม่บรรลุธรรมในเรื่องนี้ก็มีพระสูตรที่พระพุทธเจ้าได้บอกเอาไว้อยู่ในอังคุตรนิกายอยู่เล่มที่23เริ่มต้นที่ข้อ152มีตัวอย่างทั้งหมด8ข้อด้วยกันที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงการที่ฟังธรรมะได้ยินธรรมะแล้วเนี่ยจะพอเพื่อตัวเองได้หรือไม่อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยแล้วจะพอเพื่อผู้อื่นได้หรือไม่อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยในการเพียงพอเพื่อตัวเองนั้นก็คือตัวเองนั้นบรรลุธรรมได้นะตั้งแต่โสดาบันจนถึงอรหันต์เลยเพียงพอในจุดนั้นหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าคุณธรรมนะมีมากน้อยเพียงไรส่วนการที่จะเพียงพอเพื่อผู้อื่นก็เป็นเรื่องของการบอกสอนแล้วนะการบอกสอนเนี่ยจะเพียงพอหรือไม่ที่จะทำให้ผู้ที่ฟังธรรมต่อจากเราไปนั้นสามารถที่จะบรรลุธรรมได้โดยได้ตรัสถึงบุคคลที่เพียงพอเพื่อตัวเองนั่นคือฟังธรรมะละพอเพื่อที่ตัวเองจะหลุดพ้นได้ละแล้วก็พอเพื่อผู้อื่นด้วยนั่นมีอยู่2นัยยะด้วยกันพอเพื่อตัวเองแล้วก็พอเพื่อผู้อื่นมีอยู่2นัยยะส่วนข้อที่พอเพื่อตัวเองแต่ไม่พอเพื่อผู้อื่นตัวเองเนี่ยปฏิบัติได้อยู่แต่ว่าไปบอกสอนคนอื่นเนี่ยเขาจะรู้ทำไม่ได้เข้าใจทำตามไม่ได้อันนี้มีอยู่3นัยยะส่วนที่ตรงกันข้ามกันก็คือตัวเองเนี่ยปฏิบัติไม่ได้แต่ว่าไปบอกสอนคนอื่นเนี่ยได้เขารู้ทำเขาฟังทำบรรลุได้แบบนี้ก็มีนั่นนี่มีอยู่3นัยยะเหมือนตรงนี้แหละคือประเด็นที่คุณคมสันถามมาว่าเอ๊ะถ้าไม่พอเพื่อตัวเองเนี่ยตัวเองปฏิบัติไม่ได้ล่ะมีคุณธรรมต่ำกว่าหรือถึงขนาดเป็นปุถุชนหรือเลยไปขนาดคนพาลด้วยซ้ำเนี่ยไม่พอเพื่อตัวเองเนี่ยแต่ว่าสามารถบอกสอนคนอื่นนะคือพอเพื่อผู้อื่นได้เนี่ยมันเป็นอย่างไรตรงนี้ที่ว่าพอเพื่อตัวเองแต่ไม่พอเพื่อผู้อื่นเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด3นัยยะรวมกันเป็น8ข้อ2นัยยะของผู้ที่พอเพื่อตัวเองพอเพื่อผู้อื่น3นัยยะของผู้ที่พอเพื่อตนแต่ว่าไม่พอเพื่อผู้อื่นแล้วก็3นัยยะของที่ไม่พอตัวเองตัวเองทำไม่ได้แต่ว่าเพียงพอเพื่อผู้อื่นสามารถบอกสอนผู้อื่นได้ในทั้งหมด8นัยยะนี้ท่านผู้ฟังแยกคุณธรรมออกมาได้ทั้งหมด6ข้อและมี6ข้อด้วยกันโดย6ข้อนี้บางอย่างมีบางอย่างไม่มีรวมกันแจกแจงได้เป็นทั้งหมด8นัยยะตามที่พระพุทธเจ้าบอกเนี่ยคุณธรรม6ข้อนี้คืออะไรในข้อแรกก็คือเรื่องของการจับฉวยได้ไวในกุศลธรรมทั้งหลายจับช่วยได้ไวในกุศลธรรมทั้งหลายและก่อนที่ข้าพเจ้าจะอธิบายนะก็ขอให้ฟังทั้งหมด6ข้อนี้ก่อนอันนี้คือในข้อที่1ข้อที่2มีธรรมชาติที่จำธรรมะที่ฟังได้นะมีปกติสามารถที่ทรงจำธรรมะที่ฟังไว้ได้ข้อที่3มีปกติใกล้ครวญเนื้อธรรมแห่งธรรมะที่ทรงจำไว้แล้วข้อที่4มีการรู้อรรถรู้ธรรมะและปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมในข้อที่5นั้นคือการที่มีคำพูดมีวาจาที่ไพเราะประกอบด้วยวาจาที่ชาวเมืองเขาพูดกันมีวาจาแจ่มใสชัดเจนพูดให้รู้เนื้อความได้นั่นคือในข้อที่5และข้อที่6นั้นสามารถที่จะชักจูงผู้ที่ฟังนั้นให้มีความอาจหาญร่าเริงในการทำในการปฏิบัติในทั้งหมด6ข้อนะ6ข้อใน4ข้อแรกท่านผู้ฟังเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเองเนี่ยตัวเองนั่นคือสามารถที่จับช่วยได้ไวในกุศลธรรมทั้งหลายคำนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าเวลาที่เราเห็นสิ่งใดได้ยินสิ่งใดเนี่ยมันเป็นธรรมะไปหมดเห็นกุศลธรรมไปหมดอย่างเช่นว่าถ้าเห็นวัดแห่งนี้อ เอาไม่มีไฟฟ้าใช้จะทำยังไงดีแต่ถ้าเขามีกำลังใช่ไหมในการที่จะให้ทางเขาอาจจะติดระบบไฟฟ้าหรือว่าเอาเทียนมาให้ซื้อหลอดไฟทำอะไรที่มันจะเป็นบุญเป็นกุศลอันนี้คือเรื่องของการให้ทานหรือในลักษณะของการรักษาศีลนะเห็นคนที่ฆ่าสัตว์เห็นคนลักทรัพย์เราก็ทำการกุศลว่าเขาฆ่าเขาลักเราจะไม่ทำหรือเห็นสัตว์ที่ตกทุกข์ได้ยากเราก็เห็นโอกาสในการที่จะช่วยเหลือมันช่วยเหลือมีการกระทำอันนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ที่จับช่วยได้ไวในกุศลธรรมทั้งหลายถ้าเรามาดูตรงกันข้ามนะท่านฟังคนที่จับช่วยไม่ได้แต่ไม่สามารถจับช่วยได้ไวในกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยเห็นช่องทางที่มันจะเป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยมันแบบพลาดโอกาสนี้ไปมองไม่เห็นอย่างเช่นมาถ้านักธุรกิจเนี่ยนะคนที่เขามีตาที่จะดำเนินธุรกิจได้เขาเห็นช่องทางปุ๊บเขาจะรีบจับฉวยว่าโอ้นี่เป็นช่องทางที่จะทำเงินเช่นว่าถ้าช่วงนี้ฝนตกเอาถ้าเป็นคนที่ฉลาดจับฉวยได้ไวก็อาจจะมีบริการส่งถึงบ้านหรือขายร่มแต่ถ้าฤดูร้อนเอาก็บริการติดแอร์นะทำทุกอย่างอ่ะที่มันจะได้กำไรได้ผลดีขึ้นอันนี้ก็เรียกว่ามีตาในการที่จะจับฉวยในธุรกิจต่างๆจากความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นหรือคนที่เขาเล่นหุ้นเนี่ยเขาฟังข่าวอะไรอันหนึ่งเอารู้ว่าข่าวแบบนี้หุ้นตัวนี้จะขึ้นเอาก็ซื้อหุ้นนั้นไว้แต่ถ้าคนที่เขาไม่รู้นะคือไม่เห็นเนี่ยเขาก็จะมึนๆงงๆไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นทำอะไรไม่เป็นแล้วก็ลักษณะนี้เหมือนกันนะคนที่ไม่สามารถจับฉวยได้ไวในกุศลธรรมทั้งหลายก็จะไม่รู้ละว่าเอ๊ะตรงนี้เป็นช่องให้เราทำบุญหรือว่าตรงนี้เป็นช่องให้เราสามารถที่จะตั้งสติขึ้นนะมีความท้าทายทำให้สติสมาธิของเราเพิ่มขึ้นได้ก็จะไม่เห็นเพราะฉะนั้นก็ต้องมีคุณธรรมก่อนอีกในข้อที่2ที่บอกว่ามีธรรมชาติทรงจำธรรมะที่ตนเองฟังไว้ได้และในข้อแรกนั้นคือเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทั่วไปจะเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์การงานที่เราทำอยู่การพักผ่อนหรือไปที่ไหนก็แล้วแต่อันนี้คือเรื่องทั่วไปทีนี้ในข้อที่2นี่คือเรื่องของการฟังธรรมนะฟังธรรมแล้วเนี่ยฟังแล้วจําได้นั่นคือการฟังธรรมเนี่ยมันมีอยู่หลายลักษณะท่านผู้ฟังบางคนเนี่ยมีปัญญาเหมือนกับตักนะตักเนี่ยคืออย่างเรานั่งขัดสมาธิเนี่ยมันจะเป็นตักขึ้นมาใช่ไหมสามารถวางของวางอะไรได้เนี่ยพระพุทธเจ้าเปรียบปัญญาของบางคนเนี่ยเป็นปัญญาเหมือนตักก็มีนั่นคือตอนนั่งเนี่ยสามารถวางอะไรได้เก็บได้จำได้อยู่แต่พอลุกขึ้นไปแล้วนะฟังธรรมจบแล้วเอ๊ะมันของที่วางอยู่บนตักนี่มันร่วงหล่นออกหมดนะคนฟังธรรมบางทีเอาตอนนั่งฟังอยู่ในจำได้อยู่แต่พอเลิกแล้วเนี่ยเอาเทศเรื่องอะไรไปลืมไปแล้วอย่างเงี้ยแบบนี้ก็มีแต่คนที่จำได้เนี่ยก็คือมีปัญญาเหมือนหม้อที่ว่างอยู่นะหม้อที่ไม่เต็มใส่ของใส่สิ่งที่ฟังแล้วพอเลิกยกก็ยกหม้อไปได้เก็บของต่างๆที่ใส่ลงไปในหม้อเนี่ยเอาไปใช้ที่อื่นได้เหมือนกันคนที่ฟังทำแล้วมีปัญญาเหมือนหม้อเนี่ยก็สามารถฟังแล้วตรงฟังนั้นก็รู้ด้วยเข้าใจความสามารถที่จะนำเอาความรู้นั้นไปใช้ในที่อื่นอันนี้คือมีปกติมีธรรมชาติที่ทรงจำธรรมที่ฟังนั้นได้นี่คือในข้อที่2ในข้อที่3นั้นก็เป็นผู้ที่ใคร่ครวญเนื้อความแห่งธรรมะที่ทรงจำไม่ได้คำว่าใกล้กรวนเนื้อความแห่งธรรมะที่ทรงจำไว้นี้ก็คือสามารถที่จะนำมาประยุกต์ได้นั่นเองเพราะว่าธรรมะที่เราฟังในตัวฝังเป็นความรู้ของพระพุทธเจ้านั่นไม่ใช่ความรู้ของเรากว่าที่จะมาเป็นความรู้ของเราความรู้ในที่นี้นะคือแบบรู้เข้าไปในจิตเลยนะเป็นญาณเลยเนี่ยมันเป็นญาณของพระพุทธเจ้าท่านบอกสอนไว้ใช่ไหมไอ้ที่ญาณความรู้ของท่านเนี่ยไม่ใช่เป็นญาณความรู้ของเรานะพอเราฟังปุ๊บมันเป็นความจำเฉยๆเป็นสัญญาในสมองของเราใช่ไหมพอมาเป็นสัญญาในสมองของเราเนี่ยมันยังไม่เป็นสัญญาชนิดที่จะทำให้เกิดเป็นมรรคได้ด้วยซ้ำนอกจากเราจะมาใคร่ครวญซะก่อนนั่นคือสัญญานี่เป็นส่วนของทุกข์นะท่านผู้ฟังนะเป็นความหมายรู้คุณจะยึดติดก็ได้อะในความรู้นั้นแต่ถ้าเรามาใคร่ครวญพิจารณาเนื้อความที่ทรงจำนั้นได้อันนี้มันจะเริ่มมาในทางมรรคละมันจะเริ่มมาในทางปฏิบัติละอันนี้คือในข้อที่3พอมีการใคร่ครวญเนื้อความที่ทรงจำนั้นเนี่ยจะสั้นก็ตามจะยาวก็ตาม จำได้มากน้อยไม่เป็นไรแต่ถ้าจำได้แล้วใคร่ครวญเนื้อธรรมได้เนี่ยแล้วก็รู้อัตถะรู้ธรรมะแล้วก็ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคืออัตถะของธรรมะแม้สั้นๆนะท่านผู้ฟังมีปริยายแยกแยะแจกแจงไปได้เป็นอเนกปริยายพระพุทธเจ้าตรัสไว้ท่านผู้ฟังว่าอย่างเรื่องของทุกข์เรื่องของสมุทัยนิโรธหรือมรรคตามเนี่ยท่านยกหัวข้อไว้นะแจกออกมาเป็นขันธ์5ในเรื่องของทุกข์แจกออกมาเป็นตัณหา3ในเรื่องของสมุทัยแจกออกมาเป็นการดับของอวิชชาและตัณหาในเรื่องของนิโรธแจกออกมาเป็นอริยมรรคมีองค์8ในเรื่องของมรรคเนี่ยอันนี้คือหัวข้อนะแต่แนวทางการปฏิบัติเนี่ยมีการอธิบายความได้เป็นอเนกปริยายเพราะฉะนั้นพอคุณใคร่ครวญแล้วรู้แล้วว่าโอ้นี่อัตถะเป็นงี้นะมีเป็นอเนกปริยายเนี่ยมันแยกแจกไปเหมือนกับซาบซ่านไปเหมือนกับเส้นเลือดสายที่มันแตกไปแตกไปเหมือนกับเม็ดรุ่มแม่น้ำที่แม่น้ำเนี่ยมันกระจายไปกระจายไปอันนี้คือรู้อัตถะรู้ธรรมะและปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมอันนี้คือใน4ข้อแรกที่เกี่ยวกับการเพียงพอเพื่อตนเองการเพียงพอเพื่อตนเองทีนี้คำว่าการเพียงพอเพื่อตนเองเนี่ยท่านผู้ฟังใน4ข้อแรกนี้ที่จำเป็นที่สุดเลยเนี่ยคือ2ข้อสุดท้ายคือการใคร่ครวญเนื้อความที่ตนทรงจำได้และการรู้อัตถะรู้ธรรมะปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคือบางคนอาจจะไม่สามารถจับฉวยได้ไวในกุศลธรรมทั้งหลายอาจจะนานๆจับได้ทีหนึ่งแต่จับได้อยู่แต่ไม่บ่อยไม่ได้ไวจะว่าเขาจับช่วยได้ไวก็ไม่ใช่แต่เขาอาจจะจับได้บ้างแต่บางคนบางครั้งก็อาจจะเป็นอย่างนี้อาจจะไม่ได้มีข้อที่ไวในการจับช่วยแห่งกุศลธรรมแต่จับได้บ้างหรือบางทีอาจจะจําไม่ได้มากไอ้ที่บอกให้มีธรรมชาติทรงจําธรรมะที่ฟังได้เนี่ยอาจจะจําได้อยู่อาจจะจําไม่ได้หมดแต่มีปัญญาเหมือนตากนี่แหละตอนฟังอยู่จําได้แต่พอลุกไปแล้วเหลือออกมาชิ้นเดียวเหลือหมวดธรรมหมวดเดียวอย่างเงี้ยแต่บอกว่าคนนี้เขาจําธรรมะที่ได้ฟังไว้เยอะแยะมากมายเขาก็ไม่ใช่แต่ว่าเขาก็มีความใคร่ครวญเนื้อความที่ทรงจําได้แม้น้อยนั้นสามารถใคร่ครวญเนื้อความได้มีการแจกแจงได้เป็นอเนกปริยายใคร่ครวญตรงนี้รู้อัตตารู้ธรรมะแล้วก็ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมมีในข้อที่3ข้อที่4เนี่ยก็เรียกว่าเขาเป็นผู้ที่เพียงพอเพื่อตนเองในเพียงพอเพื่อตนเองทีนี้ในประเด็นที่คุณกรมฉันพูดมาในที่นี้คือว่าเอาแล้วถ้าไม่พอเพื่อตัวเองเลยก็คือไม่มีคุณธรรมใน4ข้อนี้เลยจับช่วยได้ไวก็ไม่ได้ไวได้นิดๆหน่อยๆธรรมะที่ทรงจําก็จําไม่ค่อยได้จําได้บ้างนิดหน่อยจะมาใคร่ครวญเนื้อความก็ไม่ได้ด้วยไม่สามารถใคร่ครวญเนื้อความได้จะมารู้อัตตารู้ธรรมะตัวเองก็ปฏิบัติได้ไม่ดีปฏิบัติได้แบบก็แก๊กนะพออยู่พอกินพอมีไปพูดง่ายๆก็ยังมีศีลอยู่บ้างศีลบางข้ออาจจะคลาดเคลื่อนไปทําได้ไม่ดีแต่ศีลที่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ก็ยังมีอยู่คือสมมุติว่าถ้าเป็นกรณีของพระสงฆ์เนี่ยก็ยังสามารถรักษาศีลที่ยังให้ถึงความเป็นพระยังรักษาได้อยู่แต่ศีลข้ออื่นๆอาจจะผิดบ้างอาจจะไม่ดีบ้างอาจจะไม่เนี๊ยบเป๊ะแต่ก็ปฏิบัติส่วนที่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ได้นะนี่คือไม่เพียงพอเพื่อตัวเองไม่บรรลุธรรมอะไรยังเป็นปุถุชนอยู่เอาแล้วจะเพียงพอเพื่อผู้อื่นได้ไหมก็จะมีคุณธรรม2ข้อท่านผู้ฟังมีคุณธรรม2ข้อในพระสูตรนี้นะที่มาในอังคุตตรนิกายเนี่ย2ข้อสุดท้ายที่เกี่ยวกับการเพียงพอเพื่อคนอื่นนั้นก็คือสามารถที่มีคำพูดไพเราะในกระทำการพูดให้ประกอบด้วยวาจาที่ชาวเมืองเขาพูดกันเป็นคำที่สละสลวยพูดมีความแจ่มชัดชัดเจนอาจให้รู้เนื้อความได้แต่ตัวนี้คือสำคัญท่านผู้ฟังพูดแล้วคนเขาเข้าใจนี่คือหมายความว่าอย่างนี้พูดแล้วคนเขามีความเข้าใจรู้เนื้อความที่คุณพูดนั้นได้เพราะฉะนั้นเนื้อความตรงนี้คืออรรถะแน่นอนบทเพลงชนะอาจจะไม่เหมือนเป๊ะของพระพุทธเจ้าหรอกแต่ว่าเนื้อความโอ้ฟังแล้วเข้าท่าเว้ยเออฟังแล้วมันมีสมเหตุสมผลน่ะฟังแล้วสามารถที่จะนำไปปฏิบัติได้อันนี้คือให้มีความชัดเจนแจ่มใสให้รู้เนื้อความได้อันนี้คือคุณธรรมในข้อที่5เกี่ยวกับเรื่องของการจะเพียงพอเพื่อคนอื่นและในข้อที่6นั้นก็คือเป็นผู้ที่สามารถชักจูงให้อาหารแกล้วกล้าร่าเริงคือให้เกิดการกระทำการปฏิบัติ ในข้อเมื่อสักครู่ข้อที่5นั้นคือให้เข้าใจเนื้อความได้นะเข้าใจแล้วคุณจะฮึดสู้มีพลังทำไหมจะปฏิบัติได้ไหมนี่คือในข้อที่6นะให้มีความกล้าให้มีการทำจริงแน่วแน่จริงมีกำลังใจเอาฉันจะนั่งสมาธิล่ะฉันจะเลิกผิดศีลล่ะฉันจะทำศีลให้ได้ฉันจะทำสมาธิให้ได้นี่คือในข้อที่6ในข้อที่5นั้นคือให้เกิดความเข้าใจละอ๋อจริงๆเป็นอย่างนี้อ๋อไม่ใช่ว่าอ้อนวอนอ๋อแต่ว่าต้องทำเองอ่ะเข้าใจละอ่ะแล้วจะทำยังไงอธิบายให้เขาเข้าใจความเสร็จปุ๊บมีความมาทานร่าเริงทำให้เกิดการปฏิบัติได้เอ๊ะมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะอ้าวก็เกิดการทำการปฏิบัติอ้าวแล้วทีนี้คำถามก็คือว่าอ้าวแล้วถ้าไม่สามารถที่จะเพียงพอเพื่อตัวเองแล้วเนี่ยจะเอาอะไรมาพูดมาบอกสอนเขาจะเอาอะไรมาทำให้เขารู้เนื้อความให้เขามีความอ่านทานร่าเริงได้อันนี้ก็สามารถทําได้นะท่านฟังเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่บอกที่สอนเนี่ยมีอยู่แล้วนะคือเรื่องของธรรมะไงธรรมะคือพระพุทธเจ้าเนี่ยมีอยู่แล้วนะท่านบอกท่านสอนไปละสอนไว้บอกไว้นะครูบาอาจารย์รุ่นก่อนๆท่านจดจํามาบันทึกมาเนี่ยอันนี้มันมีอยู่แล้วมันดีอยู่แล้วไม่ต้องคิดใหม่นะคือข้าพเจ้าเองก็ตามแต่ท่านฟังไม่ได้คิดใหม่ข้าพเจ้าก็ไปอ่านหนังสือธรรมะนี่แหละเอาต่อให้ข้าพเจ้าไม่สามารถปฏิบัติอะไรได้เลยก็ตามอ่านมาแล้วมีความเข้าใจอ๋อมาบอกเล่าให้ท่านผู้ฟังต่อไปเนี่ยถ้าสามารถมีเทคนิคการพูดในลักษณะที่ให้เข้าใจความได้อันนี้มันเรื่องของการนําเสนอท่านผู้ฟังเรื่องของการนําเสนอการนําเสนอเนี่ยไม่ใช่เป็นตัวบ่งบอกว่าผู้ที่นําเสนอนั้นสามารถทําได้หรือไม่นะการนําเสนอดีก็เป็นส่วนหนึ่งข้อมูลที่มานําเสนอเนี่ยสําคัญข้อมูลนี้มาจากไหนเอาก็มาจากของพระพุทธเจ้าท่านคิดไว้บอกไว้สอนไว้อยู่แล้วอันนี้ก็คือจะสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาบอกได้ทีนี้คำว่าการนำเสนอเนี่ยมันก็จะต้องมีเทคนิคนะเช่นตัวอย่างอุปมาบางครั้งบางคราพระพุทธเจ้ายกถึงการทำไร่ทำนาเดินทางด้วยเกวียนเป็นต้นอย่างเงี้ยถ้าคุณเปลี่ยนเทคนิคในการนำเสนอโดยยกอุปมาพอใหม่ๆที่มันจะมาสอดคล้องกับคนในสมัยนี้ที่จะทำให้เขาเข้าใจเนื้อความได้อันนี้คุณก็มีคุณธรรมในข้อที่5นี้นั่นคือมีคำพูดไพเราะมีวาจาชัดเจนแจ่มใสสามารถให้เขารู้เนื้อความเข้าใจความได้นั่นและในข้อที่6นั้นก็คือพูดให้กำลังใจนั่นเองสามารถชักจูงให้เขาเกิดการกระทำได้เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าคนผู้ใดผู้หนึ่งอาจจะไม่สามารถใกล้ครวญเนื้อความที่ทรงจำนั้นได้ว่าจะต้องมีอรรถมีการปฏิบัติอย่างไรแต่มีเทคนิคในการนำเสนอที่จะทำให้คนอื่นเขาเข้าใจความได้เนี่ยอันนี้เขาก็จะสามารถที่จะไม่พอเพื่อตนเองตัวเองปฏิบัติไม่ได้นะแต่เพียงพอเพื่อผู้อื่นอันนี้เขาสามารถที่จะทำได้ในลักษณะของผู้ที่เพียงพอเพื่อผู้อื่นแต่ไม่เพียงพอเพื่อตัวเองเนี่ยอันนี้คือลักษณะของคนที่เหมือนกับเป็นคนเลี้ยงโคเลี้ยงโคให้เขาแต่ตัวเองนั้นไม่ได้ดื่มกินรสชาติของนมรสชาติของเนยที่จะเกิดจากโคหรือวัวที่ตัวเองเลี้ยงนั้นเลยเพียงแต่เลี้ยงให้คนอื่นเขากินตัวเองไม่ได้ประโยชน์มีแต่คนอื่นได้ประโยชน์อันนี้คือเปรียบเทียบอย่างนี้ส่วนคนที่มีได้ประโยชน์เพื่อตัวเองอันนี้ก็เปรียบเหมือนกับเป็นเจ้าของโคเป็นเจ้าของโคได้ดื่มรสจากโคนั่นคือปัญจโครสเนี่ยได้ก็คือเหมือนพวกที่ได้รับรู้ถึงอมตะรสได้รับรู้ของรสแห่งธรรมะแต่คนที่เพียงพอเพื่อผู้อื่นแต่ไม่พอเพื่อตัวเองเนี่ยตัวเองไม่ได้ลิ้มรสอะไรไม่ได้จิตเป็นสมาธิไม่รู้เรื่องอะไรธรรมะปฏิบัติไม่ได้แต่ว่าส่งให้คนอื่นแล้วเขารู้ได้เปรียบเทียบอย่างนี้ประเด็นที่น่าสนใจตรงนี้ก็คือว่าไอ้คำว่าไม่พอเพื่อตัวเองแล้วพอเพื่อผู้อื่นเนี่ยไม่พอเพื่อตัวเองเนี่ยเป็นบุรุษชนได้นะแต่จะเป็นคนผ่านได้หรือไม่แต่เพราะว่าคนพาลไม่พอเพื่อตัวเองถึงขนาดเป็นคนพาลเลยเนี่ยนะคนพาลนี่เราดูที่ตรงไหนดูบ้างดูที่ความคิดการพูดและการกระทำของเขาถ้าเขามีปกติคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วอันนี้คือแบบโหพาลมากๆนะถ้ามีปกติคิดดีพูดดีทำดีอันนี้คือไม่ใช่คนพาลอันนี้คือคนดีแต่ทีนี้บางทีตะก้ำเกิงล่ะอาจจะคิดไม่ดีอาจจะพูดไม่ดีในบางครั้งบางคราวนะตอนหน้าพูดอย่างหนึ่งใช่ไหมรับหลังพูดอีกอย่างหนึ่งนะตอนหน้าทำอย่างหนึ่ง ลับหลังทำเรื่องที่มันเน่าในเปียกแฉะมีสัญชาติหมักหมมไม่ดีเนี่ยคือเริ่มมีการผิดศีลแล้วนะเราก็ดูที่ตรงศีลนี่แหละท่านผู้ฟังถ้าศีลไม่ดีอันนี้คือเป็นคนพาลละคนพาลเนี่ยท่านผู้ฟังไม่ควรคบไม่ควรคบต้องให้เขาเทศดีปานไหนให้เขาสามารถที่จะอธิบายธรรมะได้ดีอย่างไรก็ตามเราไม่ควรเสพไม่ควรคบคำว่าเสพเนี่ยก็คือไปฟังเขาพูดว่าเขาเพื่ออะไรแต่เราไม่ควรจะไปเสพเขาด้วยซ้ำเราก็ไม่ควรจะคบด้วยซ้ำไม่ควรจะเข้าไปนั่งใกล้ด้วยแล้วก็ควรจะรังเกียจเขาด้วยนะคือถ้าเขาเป็นคนผิดศีลเนี่ยนะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้นำเรื่องนี้มาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังละว่าคนที่น่ารังเกียจก็คือคนที่แบบผิดศีลด้วยมีความเป็นอยู่เน่าในหมักหมมแล้วก็ไม่ดีเป็นคนพาลนั่นแหละแต่ถ้าไม่ถึงขนาดว่าผิดศีลยังทำเรื่องของศีลต่างๆได้แต่ว่ามีอารมณ์ร้อนอารมณ์ขึ้นลงบางทีพูดจาด่าทอทำให้เราต้องเจ็บใจอันนี้ก็อย่าไปรังเกียจเขาแต่ว่าให้ควรวางเฉยคำว่ารังเกียจนี่คือหมายความว่าต้องมีความคิดในการที่จะให้เขาเกิดความแก้ไขในรังเกียจสิ่งที่ไม่ดีต่างๆเหล่านั้นในทั้งสองกรณีไม่ควรเสพไม่ควรคบไม่ควรฟังตามของเขาไม่ควรเข้าไปใกล้ด้วยเพราะอะไรเพราะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ชั่วไปตามก็ตามนะถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้ไปติดนิสัยที่ไม่ดีของเขาเนี่ยแต่ว่าพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับงูพิษที่จมอยู่ในหลุมขูดแต่ต่อให้มันอาจจะไม่ได้กัดเราเราจะไม่ได้รับอันตรายจากมันแต่มันก็อาจจะทําให้เราเปื้อนขูดได้เหม็นได้เพราะว่าถ้าเราไปเสพคบกับคนนั้นเนี่ยต่อให้เราจะไม่ได้เป็นคนไม่ดีก็ตามเราก็ยังเป็นคนดีของเราอยู่แต่เขาไม่ดีเนี่ยด้วยความที่ไม่ดีของเขาเนี่ยมันก็จะมีชื่อเสียงกระจายกระจายไปแล้วว่าโอ้คุณคนนี้ไปคบกับคนนั้นจึงคนนั้นเขาเป็นคนไม่ดีเอ๊ะคุณคนนี้จะไม่ดีด้วยกันเหมือนกันหรือเปล่าอย่างเงี้ยก็จะมีความข้องใจในประเด็นนี้ได้แล้วถ้าเรามาดูเปรียบเทียบกับเรื่องเจ้าของโคหรือว่าคนเลี้ยงโคเนี่ยถ้าแปลว่าคนเลี้ยงโคเนี่ยที่เปรียบเหมือนกับคนที่เอาธรรมะมาให้เราฟังเนี่ยถ้าเขาเป็นคนดีนะเลี้ยงโคดีก็ไม่มีปัญหาถูกไหมเราก็เอาโคน้ำนมอะไรต่างๆมาดื่มกินได้แต่ถ้าคนเลี้ยงโคเป็นคนไม่ดีท่านผู้ฟังบางทีใส่ยาพิษให้โคหรือว่าไม่เลี้ยงดูมันอย่างดีผลผลิตที่ออกมาบางทีก็มีสิ่งปลอมเปื้อนปัสสาวะใส่มาในนมบ้างอย่างเงี้ยแล้วเราเอามากินเนี่ยมันก็จะเจือด้วยสิ่งที่ไม่ดีมีการปนเปื้อนปลอมปนมาได้อันนี้จึงต้องระวังที่พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ให้ไปเสพคบกับบุคคลประเภทนี้เนี่ยต่อให้เขาแสดงธรรมดีก็จริงแต่ถ้ามีศีลไม่ดีแล้วอย่าไปเสพคบเลยนะเพราะฉะนั้นคำถามที่คุณคมสันถามถึงเรื่องที่ว่าเอถ้าเป็นบุรุษชนแล้วนำธรรมะมากล่าวให้คนบรรลุธรรมอันนี้ได้อันนี้ดีเราฟังได้ไม่มีปัญหาถึงแม้เขาจะเป็นบุรุษชนก็ตามถ้าข้อมูลที่ฟังนั้นทำให้เกิดความอาถรรพ์ร่าเริงแกล้วกล้าในธรรมะเขามีคำพูดมีการอธิบายมีการนำเสนอในลักษณะที่จะให้เข้าใจความได้นี้ฟังได้แต่ถ้าเป็นคนผ่านแล้วนะดูที่เขาผิดศีลถ้าเขาไม่มีศีลมีความเป็นอยู่ที่ดูเหมือนมีศีลแต่เน่าในข้างในนี่เน่าแล้วบางทีมันส่งกลิ่นเหม็นออกมากลิ่นศีลเนี่ยมันไปได้นะมันทวนลมก็ได้ถ้าทำศีลดีมันก็ทวนลมไปดีถ้าทำศีลไม่ดีมันก็ทวนลมเหม็นไปพอทวนลมเหม็นไปกลิ่นศีลมันออกไปแล้วนั่นคือกลิ่นที่มีความเน่าในเอาเราก็อย่าไปใกล้อย่าไปเสพอย่าไปฟังธรรมะของเขาเพราะว่าถ้ามีคนเขารู้ว่าเราฟังธรรมะของคนไม่ดีเขาอาจจะคิดว่าเราไม่ดีไปด้วยเปรียบเหมือนงูพิษเปื้อนคูดเราจะไม่ได้ถูกมันฉกแต่เราก็จะติดกลิ่นเหม็นของมันได้นั่นเองแต่นั่นคือคำถามของคุณคมสันนะที่เขียนถามมาวันนี้เวลาก็หมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกวันนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร